tresno, janji ra bakal ngelio. Jare pun mantep atimu, bakal ngenteni balikku. Sisih wetan Kartonyono, aku pamit bablas lungo. Pandonganmu sing tak jalo, aku bakal mantu. Rino wengi aku kelepon nimpenmu, tangi-tangi peduan bayanganmu neng pikir iki. Bunga hati sing tau tueni, bendino tak rasani, saiki aku bali. Neng awi aku tekonake janji, kudo iki jen ngangeni, seliramu tak anti-anti. Neng alun-alun ngawi, rasa iki isih podo, ora ono sing beto. Madhep mantep karo kowe, nek ra kowe ora wae. Sisih wetan Kartonyono, aku pamit bablas lungo. Pandonganmu sing tak jalo, aku bakal mantu. Rino wengi aku kelepon nimpenmu, tangi-tangi pedu bayanganmu neng pikir iki. Bunga hati sing tau duweni, bendino tak rasani, saiki aku bali. Neng awi aku tekonake janji, kudo iki jen ngangani, seliramu tak anti-anti. Neng alun-alun ngawi, rasa iki isih podo, ora ono sing beda. Madhep mantep karo kowe, nek ra kowe ora wae. Neng awi aku tekonake janji, kudo iki jen ngangeni, seliramu tak anti-anti. Neng alun-alun ngawi, rasa iki isih podo, ora ono sing beto. Madhep mantep karo kowe, nek ra kowe ora wae.